Nikada me nisi pred svetom držao za ruku, nikada me nisi poljubio. Kako me tvoje suze zbog nje da me dotuku, kada davno si me ubio. Nikada me nisi pred svetom nazvao svojom, kad bi znao kako voli to. Čak i kada zbog nje piješ, ja se osjećam tvojom, valjda mi je tako suđeno. Da ne vidi ona, da ne vide drugi, opet priznajem na sve. Još samo večeras me iskreno ljubi, možda sutra mi ne osvane. Da ne vidi ona, da ne vide drugi, opet priznajem. Ništa me o tome.